وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومن: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. نعم، الدرس التاسع، بارك الله فيك. Leo tunaanza katika darsu atasya katika kitabu chetu hichi cha durus almuhimma. Somo la tisa ni bayanu tashahudi, bainifu wa atashahud, ambao bila shaka hii tashahud ndio inaendea mwisho wa ibada hii ya sala. Kwa hiyo katika darasa hili Sheikh ametaja tashahud, vile vile ametaja as-salata al-ibrahimiyya. As-salata al-ibrahimiyya ambayo ni katika sifa iliyokuwa bora zaidi ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kutaja salat al-ibrahimiyya, kisha Sheikh vile vile akafuatisha dua nyinginezo zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa yale ambayo yaliyokuja katika sharia hii kwa mtu aisome baada ya kutimiza swala yake na kabla ya kutoa salamu. Kwa hiyo kuna mambo matatu hapa. Kwanza kuna at-tashahud, ambayo hii maarufu ilianzia hapo, wa huwa an yaqula at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kwa hiyo mpaka hapo hii inaitwa at-tashahhud, kwamba ni kupeleka maamkizi. Bi maana tashahhud ni kitu ambacho muhimu kwa talibul ilm, bali hata nyumbani wanatakiwa wafundishwe vijana wetu suala zima hili la at-tahiyyat, ambayo yenyewe ndiyo at-tashahhud. Bi maana at-tahiyyat inakusudiwa ni kumtukuza Allah tabaraka wa taala, inakusudiwa ni at-ta'zimat, na hiyo kumtukuza Allah, kumtolea salamu, yani kuweka maamkizi mema, minar rukui was-sujudi wadh-dhulli wal-inkisar, kullu dhalika lillahi fa huwa tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu katika swala zima la rukuu, sujud, hiyo yote mtu unakuwa wewe umejidhalilisha mbele ya Allah na kujishusha, na hiyo yote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ndiyo almustahiqu lidhalika wahdahu duna siwa, ambaye anastahiki yeye peke yake Allah mpweke, wala haistahiki kwa mtu mwingine. Suala la rukuu, suala la sujud, anayestahiki kufanyiwa hivyo ni Allah peke yake. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu ya ayyuha alladhina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum, enyi mlioamini rukuuni na msujudu vile vile na muabudu mola wenu. Kwa hiyo hile ni ta'zima. Wasalawatu vile vile bimaana ad-da'awatu, maombi. Mlioana bimaana as-sala lughatan hiya ad-du'a, kiambiwa swala kilugha ni nini? Ni dua. Kwa hiyo fad'awatu lillahi jalla wa ala la yud'a illa Allah, maombi yote haombwi, hastahiki kuombwa isipokuwa ni nani? Apelekewe Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yultajau illa ila Allah tabaraka wa ta'ala, hivyo hivyo apelekewi ile adhama, matarajio, tukufu isipokuwa kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yutawajjahu bisuali illa ilayhi, wala hairuhusiwi kumwelekea katika kumwomba yoyote isipokuwa yeye mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema mola wenu niombeni nitakupeni. Al-aya. Kwa hiyo kusudiwa hapa as-salawatu ay al-ma'rufa dhatu ar-ruku' was-sujud, ni ile swala iliyokuwa maarufu yenye ruku' na sujud. Mbona bi maana at-tahiyatu lillahi was-salawat, kusudiwa hapa ni ile swala yenyewe maarufu yenye ruku' na sujud, farduha wa nafluha, faradhi zake na sunna zake. Fahiya kulluha lillah, zote hizo zatakiwa ziabudiwe, zifanywe kwa ajili ya Allah. Wala yusrafu shay'un minha illa lahu subhanahu wa ta'ala, na wala litakiwa kufanywa kitu chochote isipokuwa ni kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni at-tashahhud bila bila wa at-tayyibatu, na hii ni miongoni mwa sifa ambazo zipo sifa nyinginezo zisizokuwa hii, lakini hii wanasema ahlul ilmi ni sifa ambayo iliyokuwa bora zaidi. Kile amepokea Ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Kwa hiyo tayyibatu, yale mambo mazuri, ay min al-aqwali wal-af'ali, at-tayyibatu min al-aqwali wal-af'ali, miongoni mwa vile zile kauli pamoja na vitendo. Lillahi, ni kwa ajili ya Allah, vinavyopatikana ndani ya swala hiyo. Allah anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah ndiyo linapanda neno lililokuwa zuri. Walmu'minu tayyib fi aqwalihi wa a'malihi, na mu'min bila shaka yeye anatakiwa awe mzuri katika kauli yake na matendo yake, wa husni taqarrubihi li rabbih, na ule uzuri wake kwa kujikurubisha kwake kwa Allah, kwa sababu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah mwenyewe ni mzuri, hakubali isipokuwa kitu kizuri. Katika riwaya nyingine, inna Allah jamilun yuhibbu jamala, Allah ni mzuri vile vile anapenda vitu vizuri. Wa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwa hiyo wal-mu'minu tayyibun fi aqwalihi wa a'malihi wa af'alihi, mu'min bila shaka yeye atakiwa awe mzuri katika kauli zake, atamke kauli nzuri, matendo yake hivyo hivyo, na katika kujikurubisha kwake kwa Allah. Walihadha yuqalu li ahli al-imani yawm al-qiyamah tibtum fadkhuluha khalidi, wataambiwa ahli al-imani, mmefanya uzuri, mmepata harufu njema, kwa hiyo ingieni sasa katika pepo, mkae humo milele. Jimeleka, kwa hiyo bimaana ndiyo maana ile tunasema at-tayyibat. Haitoshi tukusoma hizi al-adhkar kwa mazoea bila kuleta ile istishaari yenyewe, kujua nini maana yake. Tunaposema at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, nini maana yake? Mdaona eh? Kwa maana hiyo kwamba wala yubtagha hathihi kulluhu lillah wala yubtagha biha ila wajhu Allah illa wajhu Allah azza wa jalla, na wala mtu haitaji wala hatarajii isipokuwa nini? Taka zile radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. At-tayyib la yuqbalu illa tayyib, yeye mwenyewe ni tayyib, mzuri, hakubali isipokuwa vitu vizuri. Kwa hiyo tayyib اسم من اسماء الله جل وعلا, ni miongoni mwa majina, miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa dalun ala tibi fi asmaihi kulliha wa sifati wa afali, na hii inajulisha juu ya uzuri katika majina yake na sifa zake na matendo yake yote ni mazuri, isikupitie hata siku moja katika fikra zako ukadogesha au ukaona yale mambo ya Allah tabaraka wa taala si mazuri, na ukatukuza desturi nyinginezo, tamaduni nyinginezo ambazo sasa hivi watu ndio wanaona ni nini ustaarabu. Lakini la, majina ya Allah, sifa za Allah, matendo, sifa zake, matendo aliyoamrisha, fa asma'uhu kulluha tayyibatun, majina yake yote ni nani mazuri, wa af'aluhu kulluha tayyiba wa aqwaluhu kulluha tayyiba subhanahu wa ta'ala. Mlaika watu sasa hivi wanapenda sana falsafa, wanapenda sana, unaweza kukuta mtu toka mazungumzo yake ya asubuhi mpaka jioni pengine hajanukuu maneno ya Allah. Qala ta'ala qala rasul, lakini anataja tu bana, unajua akasema Karl Marx bana, amesema sijui Lenin bana, amesema mtaalamu gani, amesema filosofi gani, simelewana. Yani ina maana kwamba uweza kuita hata mnaongea masaa mawili matatu, mtaweza kusajia bana, Allah amesema hivi, Mtume kasema hivi, yani kutilia nguvu maneno ya Allah na Mtume. Kwa hiyo lazima muumini anatakiwa abadilike, aelewe kwamba asma'uhu kulluha tayyibatun wa af'aluhu kulluha tayyibatun wa aqwaluhu kulluha tayyibatun subhanahu wa ta'ala. Mbona thumma ba'da hadha at-ta'zim wal iqrar wal khudu, kisha baada ya kutukuza huku na kukubali huku na unyenyekevu huu, subhanahu سبحانه وتعالى يسلم على النبي ويسلم هذا بين انجيا الى صلاة الإبراهيمية تمنوانا هي التشاهد هفا مفتي ابن باز رحمة الله عليه في إيطاليا amejawa katika sehemu tatu. Kwanza kuna tashahudi yenyewe, pili salatu al-ibrahimia, alafu tatu ni dua zile al-maqbul zilizothibiti katika sunna ambazo mtu anazisoma katika sala. Kwa hiyo sisi tunakuja leo sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio hapa akasema thumma yusalli ala an-nabi ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هي ndio siha iliyokuwa bora zaidi ya kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana hiyo anasema yusallimu ala nabii alayhi salatu wa salam alladhi innama urifa dinullahi biwasitatihi wa min tariqihi madana wa min tariqihi, kwamba bila shaka hakika si vingine imetambulika dini hii ya Allah tabaraka wa taala kupitia yeye sallallahu alayhi wa sallam. Yeye mtume ndio aliyetufundisha dini hii. Aliifundisha dini hii katika mambo ya swala na ibadati zote kabisa, na ndio maana tunapohimizwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba yeye ndio haijatambulika dini hii isipokuwa biwasifatihi wa min tariqihi. Bilaana fama min khairi illa dalla al-ummata alayhi. Hakuna khairi yoyote isipokuwa mtume ameijulisha hiyo khairi umma wake, jamani fateni hivi, fanyeni hivi. Wala sharra illa hadharaha minhu, wala hakuna jambo la shari isipokuwa nini, amelitahadharisha nabii alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hakuna jambo la dini tukalijua sisi na wakalijua wengine asilijue mtume sallallahu alayhi wasallam, asilifundishe mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fahuwa alwasitatu baina Allahi wa baina khalqihi fi iblaghi dinihi. Kwa hiyo yeye nabii ndio yupo wasit katikati baina yake na baina ya Allah malwana na baina ya viumbe wake, viumbe wa Allah katika nini, iblaghi dinihi, kuifikisha nini dini. Wa qad ballagha albalagha almubin, bila shaka mtume za sallama amefikisha tena ufikisho uliokuwa wazi. Na ndio maana hata katika haja za wadai mwenyewe aliwauliza, je, jamani nimekufikishieni? Akamwambia naam, innaka ballaghta wa addaita wa nasahta. Mlaona hakika wewe umefikisha, haukufanya mapungufu. Mlaona wa nasahta, na vile vile umeunasihi umma. Wajahata billahi haqa jihad. Kwa hiyo mtume akanyanyua kidole chake akasema Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Bali yuballigh minkum ash-shahid al-ghaib. Ewe Allah shuhudia. Kwa hiyo sasa na nyinyi mliokuwepo hapa katika hii saha katika viwanja hivi vya Arafa, basi na nyinyi wafikishieni wale ambao hawajakuwepo. Kwa hiyo bila shaka Nabii sallallahu alaihi wasallam hakufanya mapungufu. Na ndio maana Imam Malik anasema mwenye kudai kwamba kuna kitu ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam hajakifikisha, au mwenye kudhani kwamba dini hii ina mapungufu, tumelala, basi anadhania, yani anakuwa kama vile anaitakidi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana fi risalatihi. Anakuwa kama vile na anaitakidi kwamba mtume amefanya khiana katika kufikisha da'wa. Wal iyad billah. au kwa maana ya maneno ya Imam rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo wanasaha al-ummata, na ameunasihi umma, wajahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin, na akafanya jitihada, akapigana jihadi ya kweli kabisa, ya ukweli, mpaka ikaufikia nini, ukamfikia al-maut, al-yaqin bi maana al-maut. Ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, wala sharran illa hadhara minhu. Fayuqalu as-salamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadhihi al-kalimatu thalatha kulluha du'a'u lin-nabiy. Maneno haya yote matatu ni dua kwa mtume. Wa man yud'a lahu wa la yud'a min dunillah. Na wale ambao wanaomwombea na wala haombi kinyume na Allah. Wa hadha min adillati at-tauhid. Na hii ni katika dalili inayojulisha tauhid, swala zima la kumpokesha Allah tabarak wa taala. Wa amma salam fa huwa du'a bi salamati wal afia. Ile salam ni kuomba salama pamoja na afia. Wa amma rahma fa hiya da'watu bil fawzi bi rahmatillahi subhanahu. Ile rehma ni kuomba kufaulu, kupata rehma za Allah tabarak wa taala, allati khassa biha ibadahu almuttaqin, ambao amewahusisha waje waliokuwa cha Mungu wa auliaahu na vipenzi vyake, almuqarrabina, wenye kujikurubisha. Wa kana bilmu'minina rahima, na kuwachukua yeye Allah kwa waumini ni mwingi wa rehma. Wa amma ile walbarakat, na zile baraka bi maana nama, ni ile faida wa ziada, na ziada fil khair wal fadli, katika khair na nini, na fadila. Bila assalamu alayka ayuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani kwa hiyo Allah anasema fayuhasu awwala wahdahu alayhi salatu wa salam bihadha salam at-tamim kamil. Kwanza kabisa anahusishwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii salam, aliyosema assalamu alayka ayuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tena iliyotimia, thumma yulqa salamu ala umumi almu'minin. Malana kisha baadaye inakuja salam kwa waumini wote kabisa, pale ukasema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wa hadha taslimu al'am, hii taslimu hii ni amu, imeenea kwa waumini wote. Malana kwamba hii ni amu ya tanawalu kulla abdin salih, anaipata kila mja aliye mwema. Ndio hizi dua za nani? Za waumini. Mnaona? Wa kad kanu fi awwal al-amr yaquluna as-salamu ala fulani. Mwanzoni kabisa kabla ya kushuka haya walikuwa watu wakisema kabisa as-salamu ala fulani, assalamu ala fulani, wanawataja kwa majina. Tumeelewana? Fatatul, hii inakuwa ni ndefu humu mtu, kila mmoja ingelikuwa ile ni sharti kwamba wote kufahamiana na mtu na kuna mtaja. Tumeelewana? Lakini anasema wa maa طولها لا يستقصي كل من يريد ان يسلم عليه فارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يتركوا ذلك وان يقولوا لو هذا الكلام الجامع وانهم اذا قالوه فانه يشمل كل مؤمن وكل عبد صالح. ملانا هي مكوجه katika riwaya kwamba hiyo ilikuwa sasa inakuwa ni ndefu. Kwa hiyo sasa inakuwa haijadhibiti kila ambaye unakuwa huwezi ukamtaja kila ambaye unataka kumsalimia. Kwa hiyo mtume akawapa mafundisho kwamba waache hiyo, bali waseme neno kwa ujumla kwamba assalamu ala ibadillahi as-salihin. Ikahusisha salihin. Kwa hiyo waja wema ndio wanaipata hiyo nini? As-salamu. Kwa hiyo kwamba laiti akisema hivyo wa annahum idha qaluhu fa innahu yashmalu kulla mu'minin wa kulla 'abdin Saleh. Kwa hiyo hiyo sasa inakuwa inamuenea kila mu'min na kila mja aliyemwema, na hii imekuja katika riwaya an Abdullah ibn Mas'ud qala kunna naqulu at-tahiyyat fi salati wa nusammi, tulikuwa tukisema katika swala at-tahiyyat fi salah, katika swala wa nusammi na tunataja jina, wa yusallimu ba'duna ala ba'dhin, na tulikuwa tukisalimiana baadhi yetu juu ya wengine, wanasalimiana. Fasami'ahu Rasulullah faqala qulu at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, fa innakum idha fa'altum dhalik qad sallamtum ala kulli 'abdillahi salih fi as-sama'i wal ard. Tafkiri wazi. وهذا الدعاء لعباد الله الصالحين ولا يدعى له ولا يدعى من دون الله وهذا من براهين التوحيد ودلائله كما تقدم. kwamba haya yote ni katika hoja iliyokuwa wazi kabisa kujulisha tauhid na maelekezo yake kama ilivyotangulia, kwamba hii dua ni kwa ajili ya waja wote walio wema. Kwa hiyo inakuja shahada la ilaha illa Allah wa shahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hii ni iqrar lillahi jalla wa ala bil wahdaniyya, kukubali, kukiri kwamba yeye Allah tabaraka wa taala yeye ni mkwete, wa li nabiyhi bil risala. Lakini unaposema wa shahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, unakiri ile risala kwamba hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ambayo ndio kalimatu tauhid, wa anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu. Kwa hiyo pia kukiri kwamba yeye Muhammad ni mja na vile vile ni mjumbe wa Allah. Wal abdu la yuhbat war rasul la yukathab, malana na mja haabudiwi. Na ndio maana mtume mwenyewe akipenda al-ubudiyya al-abd, huitwa kwamba yeye ni abdullah. Yeye mwenyewe akisema mara nyingi innama ana abdullah, hakika mimi jamani ni mja wa Allah. La tuturuni kama atarakum nasara bi Isa ibn Maryam, innama ana abdullah, msinisifu kupitiliza kama walivyomsifia Isa mwana wa Maryam. Malaria ndio maana unakuta mengi ya madua mengine matawassul yana mtu anamuomba mtume madani, jambo hilo amelizuia Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo an-nabii al-abdu la yu'bad war-rasul la yukadham bal yuta' wa yuqtada, na mtume vile vile hakadhibishwi bali anatiiwa na anafuatwa. ولهذا فإن هذه الكلمة أشهد أن محمدا عبد ورسوله تجعل قائلها والمعتقدا بما دلت عليه متوسطا معتدلا بين الغلو والجفاء. يعني مسمادي وهاي منينو ونبسيما أشهد أن محمدا عبده ورسوله, msemaji wa maneno haya na yule ambaye anaitakidi hivyo kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah, hii inajulisha yeye kuwa kati na kati, baina ya ghulu, baina ya kuchupa mipaka. Tumeona kuchupa mipaka, yani ina maana ile kumpa Nabii sallallahu alaihi wasallam sifa za uungu, au mtu anafikia anamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata salamu yusallu, unapofika hata katika kabri ya mtume usiombe dua umeelekea katika kabri, mlana wewe toa salamu, kama ni dua omba umeelekea alqibla, sababu lenyeenda kuwa halipo katika tijara ile kuelekea kule alqibla. Kwa hiyo hii inakuwa ni mutawassit, wakati kwa kati, mu'tadila, na ile sawazika baina al-ghulu wal-jafa. baina ya kumtaja, yani kumpaisha na vile vile kufanya nini, aljafa, kitendo cha huwa ni suswa labda kumdogesha sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli ala nabii wa yubarik alayhi, mudana kisha unamsalia mtume na kumtakia baraka. Wa awrada sahiha min sahihi al-ma'thur an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi salati alayhi al-ma'thur hadith ibn Mas'ud يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر فكما شاءك. والصلاة من الله على النبي ثناء عليه في الملا الأعلى نيل الصلاة كتوكا كو الله جي أمتوم نيله صفاياك كتوكا هكو فاك الله. وأما والصلاة الملائكة على النبي صلاة ملائكة والصلاة المؤمنين عليه للدعاء لله إلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأيو نبذ نقوم صلاة يا ملائكة نوومين قمتم صلى الله عليه وسلم لدعاء والله تبارك وتعالى برفعة المقام إلى الله أم ينوي مقام درجة والثناء عليه نكون سفيه صلوات الله وسلام عليه في الملأ الأعلى بلى الله تبارك وتعالى. أما وبارك على محمد هذا في دعاء النبي بالبركة كمومية انتومي صلى الله عليه وسلم بارك وسبب النبي من يوني مبارك صلى الله عليه وسلم فوتنا وإنجنيو انتومي حتى مكونواك مبارك نيد الشريف مكون مطقوف صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo alikuwa hata akimpa mtu mkono ule inakuwa ni nini? Amepata katika yadu ash-sharif, yani mkono uliokuwa mtukufu wa mtume. Wa hiya naba wa ziada, nayo ni faida na ziada, yani unapomwombea baraka mtu fil khairi wal fadhli wal makan, kwanza khairi na fadhila na vile vile na nafasi. Ndio maana unapoambiwa kwamba hii jambo hili lina baraka, baraka fi taami, baraka ya chakula, mdana na maana kile kina tosheleza. Qala kisha akasema, thumma yasta'idhu billahi fi tashahud al-akhir min adhabi jahannam, kisha anajikinga kwa Allah katika shahada ya mwisho ile na adhabi jahannam. Hapo ameshamaliza sasa as-salatu al-ibrahimiyya, ameshasoma tahiyat yote, umeshamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama hivi unasali jamaa, tumelana umeshafika ile innaka allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Kuna mwingine sasa hapo tayari anamsubiri imamu atoe salamu kwa sababu hana kingine cha kusoma. Umeona? Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam ndio akafundisha, thumma yasta'idhu billahi, kisha sasa hapo anajikinga kwa Allah fi tashahud al-akhir min adhab jahannam, shahada ya mwisho katika adhabu ya jahannam, wa min adhab al-qabr na adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal mamat na mitihani ya uhai na kifo, wa min fitnat al-masih ad-dajjal, na vile vile kujikinga na fitna za huyu masih dajjal. Allahumma inni na'udhu bika, inna na'udhu bika au inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi an-nar wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih dajjal. Kwa hiyo unazileta hizi sira baada ya kumaliza ile salatu al-ibrahimiyya, na hii imekuja katika sahihain sahih Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira anna nabiyya mtume kasema, idha tashahada ahadukum, pindi atakapotoa shahada mmoja wenu ile akasoma tahiyat mpaka mwisho amemaliza, sasa hapo ndio faliyasta'idh billahi min arba'in, ajikinge kwa Allah kwa mambo manne. Mambo yapi? Kwanza ndiye Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi an-nar, muomba Allah akukinge na adhabu ya jahannam, na akukinge na adhabu ya kabri, na fitna fil mahya wal mamat, fitna ya uhai na baada ya kufa vile vile, wa min fitna fil masihi dajjal. Kwa hiyo hii ni baada ya tashahud. Usikae tu tashahud ukaianza hivi, la, ina maana umemaliza tashahud sasa unaileta hivi. Sisi tumeelewa, nafikiri wengi tunaifahamu hii eh, wa illa lazakiwa sasa tuihifadhi na kuisoma kama ilivyotajwa katika risala hii kwamba Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masihi dajjal. Halana, kwa hiyo imamu hapo hajatoa salamu na leta hizi, bado ukiswali sunna sasa ndio min babi aula umiamka qiyam al-layl, leta kwa urefu kabisa. Mlaana Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Hizi zitakuja mlaana kwa kuwa hapa alimu wanaona kwamba unaleta baada ya salam, lakini kauli ni nguvu ni kabla ya salam. Wa dhakara hadhihi al-umur al-arba, na akataja haya mambo manne. Kwanza al-awwal ta'awudh billahi min jahannam, ni kumuomba Allah akukinge na adhabu ya jahannam, ayi nari wa adhabu ya moto na adhabu yake. Kwa sababu katika moto kuna vitu vingi, kuna majoka, kuna nge na vitu vinginevyo. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqi 'abdahu wa yunjihi min dukhuliha, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala anamkinga mja wake na anamuokoa na kuingia katika moto huo wa jahannam. Kwa al-isti'adha li al-ittijaa ila Allah wa imtisamu bihi, ni kujikinga kwake Allah na kuomba i'tisamu akukinge na hali hiyo kuipata. Amma ta'awudhu min adhabi al-qabri, kujikinga na ile adhabu ya kabri ni al-qabru fihi na'imun wa 'adhab. Katika kabri ndugu zangu kuna neema na katika kabri kuna adhabu. Adhabu ya kabri ipo na watu watapelekewa moto katika makaburi yao wale al-usfat wal iyadu billah. Allah tuepushe na adhabu ya kabri. Na hivyo hivyo kuna neema ya waumini ambao wale wanaojitambua, Allah tabaraka wa ta'ala anaifanya kabri kuwa na sehemu iliyotulivu kwake. Kwa hiyo kabri kwa hakika yule anayechimba ni shimo, lakini anayeingia ile ni nyumba. Imma neema na imma al-hadha. Nikuja katika sera, nafikiri al-Albani amedhoofisha ile al-qabru halaini, imma rawdatu min riyad al-janna wa imma hufratu min hufarin nira au an-nar, kwamba kabri ina hali mbili, imma bustani miongoni mwa bustani za peponi au shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Lakini maana yake ni sahihi. وعذاب القبر حق يكون على الكفر ويكون على المعاصي ايضا مثل ما جاء في الحديث انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. فما عذاب القبر حق نينكوا كواله ambao walikufuru walikufuru Allah na wakafanya maasi pia. Mfano hadithi ya mtume aliyopita kwa yale makabri mawili, mlewana akasema innahuma, hakika ya hawa waliopo katika makabri haya mawili la yuadhabani, wanaadhibiwa kwa hakika. Wama yuadhabani fi kabiri, na wala hawaadhibiwi kwa mambo makubwa. Sio kabiri hapa tunao, mlewana kabiri hapa yani ni ile makubwa kuyacha, yani ina maana kwamba mtu kuna ile jambo anaweza kaona si hili tu, ila wa innahu lakabiru, lakini ni jambo hilo ni kubwa, bi maana madhambi yake ni makubwa. Sikitu melewana, mtu asije akasema kwamba hawa hawajaadhibiwa kwa madhambi makubwa. Bila shaka ithbatu al-adhab min al-kaba'ir, kitu chochote kikithibiti adhabu, basi hiyo dhambi hilo ni nini? Ni kubwa bila shaka. Thumma dhakara anna ahadahuma yamshi bin namima, mmoja wapo alikuwa akifanya namima baina an-nas, analeta fitna baina ya watu. An-namima ni kuchukua maneno huku kuyapeleka huku, bikasdi fitna, kwa ajili ya kukusudia nini? Fitna. Nachukua neno kwa huku nalipeleka huku, kwamba fulani bwana pendi anakusema vibaya, na unachukua hili nalipeleka huku, fulani mtu mbaya sana. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa mmoja wapo alikuwa akiadhibiwa kwa hiyo. Wal akhar, na mwingine, la yastanzihu min al-bawl, alikuwa hajikingi na ile salas al-bawl, zile cheche za bawl, na haya inaingia ni mambo ya istinja. Melewana, hammam. Kwa hiyo lazima mu'min anachukua tahadhari sana baada ya kuelewa mambo haya ni miongoni mwa mambo ya watu yanayosababisha kuadhibiwa na moto. Thumma ta'awadha min fitnati al-mahya wal mamat. Fitna hapa ni mufrad mudhaf. Melewana, ni mufrad ambayo iliyoidhafishwa. Lakini fayaumu kulla fitnatin takunu lilmar'i fi hayati, inaenea kila fitna ambayo anayokuwa nayo mtu katika dunia, katika uhai wake. Wa hiya fitanun kathiratun tarji'u fi jumlatiha ila fitanu shahawat wa fitanu shubahat. Tumelewana? Kwa hiyo hiyo sasa inakuwa inaenea kwa ujumla fitna mbalimbali za matamanio. Kuna watu kutokana na matamanio ya nafsi yake anajikuta kaingia katika fitna mwenyewe, katikati ya fitna mtu yupo. Lakini vile vile katika fitna ya shubahat, mambo ya shubaha, melewana, mambo ya shubahat mbalimbali unakuta mtu anajiingiza. Kwa hiyo fayata'awadhu billahi min alfitani kulliha, melewana, anatakikana kumuomba kujikinga kwa Allah kutokana na fitna zote. Fanas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yahfazani wa iyyakum min alfitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana hudatan lil muhtadin la dhalina wa la mudillin. Anasema kadhalik walil insanu urdatan lil fitna, lil fitan, bila shaka mwanadamu yeye ni sehemu na ana nafasi kubwa katika mambo ya fitna. Waqad saha fil hadithi an nabiyina sallallahu alayhi wasallam qala ta'awadhu billahi min alfitan, ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Jikingeni kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutokana na fitna, zile zilizokuwa wazi na zile ambazo zilizokuwa ndani. Usipende kuiendea fitna. Kuna mwingineo bali yeye anainunua kabisa ile fitna, kama vile ugomvi, mlawana si wake, lakini anasema mimi huu naununua. Yani nature ya mtu, yani anapenda ile shari shari, fitna fitna. Kwa hiyo ndio maana Allah mtume akafundisha ta'awadhu billahi. Jamani, jikingeni kwa Allah kutokana na mambo ya fitna. Fitna ni mbaya, fitna inasambaratisha umma, fitna inavunja familia. Yemoni mtu baba mmoja mama mmoja hawaongei nini, fitna pengine ya mali, mzee wao amepambana na maisha, amehangaika, ametaabika, alhamdulillah Allah amemruzuku mali, kisha wala yeye mwenyewe mzee hajazifaidi, akaondoka katika dunia, huku watoto wanashikana mapanga, watoto wanapigana, watoto hawazungumzi. Subhanallah. Ndio maana Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Mtume kafundisha yeye kuomba dua kwamba mtu akiondoka kwamba yeye Allah usimnyime ujira na wala usitufitinishe baada yake. Leo familia nyingi zina mazungezonge matatizo hususan anapoondoka yule kichwa cha familia, basi huku tafurani, hawa hawaongei, hawa huyu na huyu ni marafiki, huyu na huyu kwa hiyo fitna ni jambo khatir jiddan. Na ndiyo maana nabii akafundisha ndani ya swala, ndani ya swala kuomba fitna, Allah tukinge na fitna ya uhai. Wa hiya da'watun yambaghi 'ala al-mar'i an yahtani biha, ni dua ambayo muumini anatakiwa achukulie uzito kabisa. Wa ayyidhahu Allah subhanahu wa ta'ala, jikinge kwa Allah min al-fitan wa ta'awudhu min fitnat al-mamat, na vile vile kujikinga katika fitna kutokana na fitna baada ya fitna. Wa hadha ashaddu wa aqtar, na hii ni mbaya sana vile vile, kubwa sana na ina hatari zaidi. Li anna fitnata allati fil mahya ba'daha shay'un min al haya, qad yatakhallasu al mar'u wa yusallam wa yuslam wa yunjur. Kwa sababu fitna katika uhai mtu anaweza akaiepuka. Tumelewana, anajiona yeye yupo katikati ya fitna, lakini alhamdulillah anajirekebisha, watu wanarudi katika mahaba, familia ilikuwa imegombana inarudi katika mahaba, basi yeye imekwisha tena. Tumelewana, ndio maana kuna tauba, wa at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba lahu, yule anayetubia dhambi anakuwa kama vile hana dhambi. Lakini sasa fitna baada ya kifo, hii sasa ndio anasema, hii sasa ni ashaddu wa aqab. Kwa sababu hii inakwisha vipi? Utasalimika vipi na hii? Anasema lakinna fitnatal mamat laysa ba'daha illa al-maut, haipo yenyewe isipokuwa baada ya kifo. Wa lihadha udhifat ila al-mamat li'annaha takunu 'inda dunui wa qurbi hululihi bil'abd, kwamba na hii ikaegemezwa baada ya kifo kwa sababu yenyewe inakuwa ni ile imekaribia, na unakuwa umekaribia baada yani kuondoka kwa huyu mja. Ad-dunuwi wa qurbi, yani dunuwi inakuwa karibu zaidi katika swala zima hilo la fitna la kifo, kwa sababu unasema wa min fitnatil mahya wal mamat, na hiyo unaiomba kwa sababu sisi binadamu hatuelewi ni wakati gani tutaondoka katika hii dunia. Kisha hapa wa min fitnatil masihi ad-dajjal, ambayo hii sasa ni ashaddul fitan. Tumeelewana, dajjal mtume sallallahu alaihi wasallam amemuelezea kwa urefu sana masihi dajjal kwamba yeye ni a'war, ana chongo, na hakuna nabii yoyote isipokuwa aliutahadharisha umma na fitna ya masihi dajjal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema masihi dajjal atazunguruka sehemu zote ya dunia isipokuwa sehemu mbili tu, Maka na Madina, kule hatufika, bali ni katika alamatul kubra lista'a, ni miongoni mwa alama kubwa kabisa za kuja kwa kiyama. Kwa hiyo huyo ni masihi dajjal. Hadithi zake ni ndefu sana kiasi kwamba Allah tabaraka wa taala atawatahini waja kupitia huyo, kwa sababu yeye sasa anadai uungu, ana uwezo wa kuamrisha katika fitna yake. Mnaona, akiambia samaa amfiri, mbingu teremsha mvua, tumeona fatumte, maji yanateremka, lakini vile vile wayakulu lil ardhi ambiti, hata inaiambia ardhi emu otesha mimea, napanda ndizi naota pale pale unatafuna matunda yake, fatunbit umeona eh. Hivyo hivyo naiambia hata ardhi toa hazina mbalimbali. Kwa hiyo fitina yake ni kubwa sana sana, ambayo ndio Mtume anasema hakuna nabii yoyote isipokuwa aliutahadharisha umma wake na nini, na fitina hii. Na kwa nini ameitwa Dajjala, Masihu Dajjala eh? Anasema li anna umurahu kullaha qa'imatun 'ala ad-dajli wa huwa al-kadhib, mambo yake yote yamesimama katika nini, uongo. Malaika miongoni mwa anasema wa min a'zami dajlihi wa akbar kadhibihi qawluhu annahu Allah, miongoni mwa uongo wake mkubwa kabisa naye kusema kwamba yeye ni Allah. Wa yati bi ayati wa umuri khaliqati lil 'ada, ataeleta mambo ambayo ni khaliqatu lil 'ada, yani anakwenda kinyume na dasturi 'ada, kwa sababu kiumbe tukiambia mbingu inyeshe na ikanyeshe, hii inaitwa ni khawariq al-'adat. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa adhiya ambazo zinasoma. Kwa hakika Masih Dajjal, baadhi ya wanawazuoni wameweka vitabu rasail, wamekusanya hadithi zinazomzungumzia tu huyu Masih Dajjal, umbile lake ni mamsuhu lain, jicho lake moja linakuwa yani ni chongo, tumeelewana eh, bali ni la kulia au la kushoto. Ash-Shaykh Ibn Hajar katika Fathu al-Bari ametaja kwamba ni jicho la nini, la kulia. Kwa hiyo ana chongo, ina maana ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakuwa ni fitna kubwa, mpaka Nabii SAW ametufundisha ndani ya sala kumwomba Allah atuepushe wa min fitnati al-Masihi Dajjal, na fitna ya huyu Masihi Dajjal. Kisha anasema thumma yatakhayyaru min du'ai ma sha, kisha atachagua katika dua aitakayo. Tumeona na la siyam al-ma'thur, hasa hasa zile zilizokuja katika nini, katika sunna ma'thur, mudawane ndio moja wapo, ndio hizo. Anasema Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, kumwomba yeye Allah tuwezeshe sisi ala dhikri, kukutaja wewe, wa shukuri, na kukushukuru wewe, wa husna ibadati, na kufanya vizuri ibada zako. Kwa hiyo anasema hii ni dua, wa hadha jaa fi hadithi Muad, imekuja katika hadithi ya Muad ibn Jabal, ambaye أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله إني لأحبك. ثم لمبيا معاذ ممن نكبين معاذ والله إني لأحبك لنمعافى الله ممن نكبين دائم معاذ نعيد ثم لكوانا ذهريشا ما بين ذكما صحبه واك ليو نكوتا hawa hawa vipenzi vya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wale mashia wanaokufurisha. Mtume anamwambia sahaba, mimi nakupenda, kisha yeye mshia anasema hapana, huyu alikuwa huyu ni sanamu tu eh, wala iyadhu billah. Kisha Mtume akamwambia usika ya Muadhi, na nakuhusia ya Muadhi, la tad'anna, usiache fi duburi kulli salati, mwisho wa kila sala antakul kusema, takulu kusema Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadati. Kwa hiyo hii baada ya kujikinga na yale mambo manne, kwa hiyo unakuja na hizi dua al-ma'thur, tumeelewana eh. Kwa hiyo hii dua unaisoma kipindi gani? Duburi kulli sala, mwisho wa kila sala. Je, umemaliza swala au kabla ya swala eh? Kabla ya salamu Na hiyo ni moja ya kauli ya ahli alilm. Kaanaka suridu an taqula shay'an kama vile unataka kusema kitu. Ala. Anasema wa dhuhur shay'in yutlaqu ala akhirihi. Naposema dhuhur katika lugha ya Kiarabu ni kitu ambacho kinachukuliwa mwisho wake. Mimma huwa juz'un minhu. Kwa kile ambacho kinakuwa ni juz'u, yani kifungu sehemu yake. Wa yutlaqu ala akhirihi mimma yalihi wa ya'ti ba'dahu. Lakini pia inachukuliwa ni ile baada yake kinachofuatia baada yake. Mnaelewa? Zote tafsiri mbili zinakuja hapo. Kwamba yawezekana imebakia juz'u mwisho wa kabla haujamaliza swala. Naeleza au vile vile dogo katika kila lugha ya Kiarabu, au unakuwa tayari ile umemaliza tu unaeleza. Na ndio maana unakuta wengi katika swala akishamaliza swala ile akitoa salamu, na mwingine anaongeza kwa sauti, Allahumma a'inni ala dhikri wa shukri wa husni ibadati. Sababu pia kuna kauli na mwingine na baadhi ya ahli ilmi. Kwa hiyo nasema hapa walihadha yufassilu ahli ilmi. Na kwa hiyo sasa wamepambanua ahli ilmi. Ma kana min du'ai yuta qabla salam, ni kwa zile dua ambazo zinaletwa kabla ya salam. Wa ma kana min dhikri, na ya zile nyinginezo katika dhikri, yuta ba'da salam, zinaletwa baada ya salam. Wa qawluhu Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, hadha fihi talabu al-ma'unata min Allahi أن يمد عبده بالمعونة والتوفيق للمواظبة على الذكر. kwamba hii ni hitajio ambalo lenye kumsaidia mja kutoka kwa Allah amuwezeshe, amkunjulie mja wake, kumpa taufiki na msaada wa kuzihifadhi hizi dhikri. Ndio ile Allahumma a'inni, niwezeshe mimi, talab al-aun. Tumeelewana? Niwezeshe mimi kitu gani? Ala dhikri, kukutaja wewe. Kwa hiyo hii ni talab, na kuomba taufiq ya kuweza kuzihifadhi hizo dhikri. Wa shukrillah subhana ala ni'amihi, na kumshukuru Allah kwa neema zake. Wal ihsan fil ibada, lam yaqul wa ibadati wa inma qala wa husni ibadati, hakusema na ibada zako, baada ya msema wa husni ibadati. Wal ibadatu inma takunu hasanatan bil ikhlas, ibada inakuwa nzuri kwa ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasul, kwa kufanya ikhlas, kupekesha kile ambacho unachokiabudia na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama wa barakatuhu alayhi. Wal itiyanu bi hadhihi dawa, na kuileta dua hii, dubura salati qabla an tusallima, ni mwisho wa swala kabla ya kufanyaje, ya kutoa salamu. Kwa hiyo hizo sasa ndio zile hatuwat, naleta tashahud, salatu al-ibrahimiyya, kisha baada ya hapo nini, ta'awudh min arba'i, jikinga kwa ile mambo manne, alafu kisha sasa unaleta dua yote al-ma'thur iliyo thibiti kiwepo hizi. Kwa hiyo anasema kabla an tusallima yaati fi mawdhi fi ghayati al-munasaba, anaenda katika upeo ule wenye kunasibiana. Li anna hadhihi salata allati sallaitaha, kwa sababu hii swala ambayo umeswali, hiya min mahunati llahi laka, ni ile inakusaidia wewe. Kabla an tusallima min salatika utlubu min Allahi al-mauna, kabla ya kutoa salamu basi nitajia kwa Allah msaada. Wa adhhiri al-iftiqara, dhihirisha uhitajio ila Allahi alladhi a'anaka ala hadhihi salam, ambayo amekuwezesha wewe kuiswali swala hii. Au shakta an tantahi minha, au vile vile wewe umeshtakia kwake unapomalizia. An yumidaka bil mauna ta'ala dhikri wa shukri, akuwezeshe katika kumtaja Allah na kumshukuru wa usi na ibadati na kufanya vizuri ibada zako. Wa idkhulu dhalika al-mauna ni salati al-ukhra al-atiya wa idha sallaytaha utlubu al-mauna allati ba'daha wa hakadha. Na baada ya kumaliza sasa itajie ile Allah akuwezeshe baada yake. Athani ya pili ndio ile inakuja, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذه الدعاء بالذيله ني ما اقول الدعاء هي imekuja katika hadithi ya Abu Bakar radiyallahu anhu qala fihi ya rasul Allah. Abu Bakar alimwambia mtume allimni du'a ad'u Allah bihi fi salati, nifundishe dua ambayo nitakayoiomba katika swala yangu. Ona hii hasa sahaba, kufa ya masahaba kutaka kuelewa ziada katika dini. Kwa hiyo Abu Bakar anamwambia mtume nifundishe dua ambayo nitakayoiomba katika swala. Wa fi ba'dhi riwayati fi salati wa baiti, katika swala yangu na nyumbani kwangu. Fahadha siddiqul umma, Shekha anamtaja huyu ni siddiq al-umma, mkweli wa umma huu Abu Bakar. Yatlubu min an-nabi an yu'allimahu du'a yad'u Allah bihi fi salatihi wa fi baitihi. Anahitajia, anamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam amfundishe dua ambayo atakayoiomba katika swala yake na nyumbani kwake. Ma annahu qadirun, pamoja na kuwa Abu Bakar yeye ana uwezo aliyasugha da'awati tayyiba, kuleta dua zilizokuwa nzuri tena zilizokuwa nyooka zilizonyooka. Lakini yamna'uhu min dhalika al-hirs, jambo hilo pupa yake inamzuia. Ala talaqi min an-nabii, kupata talaqi yani kupata moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wal akhdhi anhu, na kuchukua kwake. Bereka yani Abu Bakar alikuwa na uwezo wa kusoma dua tabidana tena kuileta katika njia nzuri, lakini anataka kitu talaqi. Talaqi ni jambo kubwa sana. Bwana, kama wewe unatafuta yule qadi, qadi mustadhi wa Qur'ani kama kina Sadi Abu Khalili, kina Abu Isra na wengineo, na Sheikh Abu Zakaria, yani unafanya talaqi, yani Sheikh nisikilize bana qiraa yangu vipi, na masonge zonge au umeelewa? Na kama tulivyosema mwanzo wa kitabu kwamba usione taabu ukipata qari, mwambie kusikiliza hata suratul Fatiha. Sasa tafuta basi wewe unafungulia sura ndefu ndefu zile Yasin wal Qur'an al Hakim, Surat al-Fatiha, soma hiyo, Ummul Kitab. Hakikisha unaisoma vizuri kabisa kwa mada zake na shadda zake. Tumeelewana? Hata kama kuna kijana mdogo amekuzidi umri, lakini unajua ni mutqin, msomaji wa Qur'an, wallahi usione taabu. Kwa hiyo huyu anataka talaqi moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar. Kwa hiyo Nabii sallallahu alayhi wasallam akamfundisha sasa, akamwambia Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ewe Allah hakika yangu mimi nimedhulumu nafsi dhulma nyingi sana. Hadha ad-du'a arshada an-nabiy siddiqan ummati wa khayraha, yani nabii anamuelekeza dua hii kuisoma mtu siddiq mkweli wa umma huu na mbora wake. Wamekubaliana ahli sunnah wal jamaa, hakuna kiumbe bora mwenye fadhila, mwenye ilmu, mwenye kujitolea baada ya anbiya wal mursalin, anayefuatia ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, afdalun nas baada al anbiya wal mursalin. Abu Bakar bali mtume alikuwa hapendi hata kumkuta ameudhiwa alimkuta Abu Bakari amehuzunika, ameudhiwa, akamwambia nyie mnamuudhi rafiki yangu. Kullukum qulta kadhabta wa qala Abu Bakar saddaqta. Wakati mimi naanza da'wa, wote nyinyi mlisema Muhammad alisema uongo, lakini Abu Bakar mwanzo kabisa ananiambia saddaqta. Fama udhiya ba'da, hawajamkera toka siku hiyo tena binadamu kutokana, bali Mtume anasema hakuna, haijalinufaisha mali yoyote kama ilivyolinufaisha mali ya Abubakar. Abubakar alikuwa milionea, lakini aliteketeza mali zake zote kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu ni Siddiq anafundishwa kusema hivyo, inakuwaje mimi na wewe? Bal innahu afdalu an-nas fi jamil umam ba'da an-nabiyyin. Tumeona, na hii ndio mara nyingi wanawazuoni akimgusa Abu Bakar basi lazima amuelezee angalau kidogo. Ndio maana basi anaendelea kusema kwamba yeye ni mbora wa watu katika jamii ya umma baada ya manabii. Wa idha kana siddiqul ummati ma'a fadlihi wa husni ta'budihi lillahi wa quwwati imanihi urshida ila an yaqula fi salatihi allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira fa kaifa biman huwa duna. Kwamba ikiwa huyu Abu Bakar mbora, umeona eh, ambaye ni Siddiq, pamoja na fadhila zake na uzuri wake katika mambo ya ibada na nguvu yake ya imani, anaelekezwa na Mtume aseme katika swala yake allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Kwa hiyo hizi zisipite pite hivi hivi, ya ikhwata, unapopata fursa zitumie. Bado una uwezo wa kuleta hizi afkar kila siku, hususan katika unaposwali peke yako au kuna mwingineo ana speed ile ya kusoma tahiyat, mwingine imam bado anamaliza, hajamaliza ile, hajatoa salamu. Inawezekana imamu amekwisha maliza, lakini anakuta kidogo huku wale waumini na wao waleta nini zile afkari zao. Tumelala na wale wengineo maskini asiyejua, kamaliza afkari zake anaona ah, sasa hapa nisome nini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tumelala kwa sababu hajui nazifu ambazo alwarid anateua sura ya soma ambayo si mahala pake. Kwa hiyo hizi tujitahidi kuzisoma. Fakaifa ndo anasema ikiwa huyo nabii anamwelekeza Abu Bakar, basi vipi kwa wale ambao tuliokuwa chini yake? Bali la yabulughu ushuru miisharihi, hatufikii hata ile ushuru miisharihi, moja tu ya kumi, yani kidogo sana tufiki fi ta'abudi wal khudu'i, katika mambo ya ibada na unyenyekevu kwake hatufiki hata kidogo. Vipi itakuwa sisi? Kwa maana tunaziacha hivi. Wa dhulmu nafsi kama annahu yatanawalu fi'la al-ma'siya, kama vile mtu anapofanya ile mambo anapoingia katika maasi ya Allah bila, fa innahu yatanawalu aidha at-taqsira fi ta'ati wa adam takmili laha wa tatmimi, na vile vile hiyo inapatikana tafsiri mapungufu katika ta'a, kutokamilisha na kutotimiza. Inawezekana mtu tunaswali lakini ndani yake kuna mambo mengi hatukamilishi, kuna mambo mengi hatutimizi. Kwa hiyo tunapoleta vitu kama hivi inakuwa sababu ya kujiongezea khairati mbalimbali. Wa qawluhu wa la yaghfiru dhunuba illa ant fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu huwa alladhi yaghfiru dhunuba, kwamba yeye peke yake Allah ndo anasamehe madhambi. Fala yaghfiru dhunuba siwahu, hakuna mwingine anayesamehe madhambi. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na wala yote hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa yeye Allah, ndio al-ghafur, al-ghafar. faghfir li, kwa hiyo mtu anaomba msamaha, basi Allah nisamehe mimi, warhamni na unirehemu, innaka antal ghafurur rahim, hakika wewe ni mwingi wa msamaha tena mwenye huruma. التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة فلوانا. أما بتكيد التشهد الأول تشهد يمانزو فيقوم بعد الشهادتين بعد إلى شهادة بيلي أتسماما بعد أن يقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم لركعة الثالثة فدعنا هي كما يلفكو معلوم كتك صلاة العشاء مثلا أو المغرب فليصالي وليلي ركاية بيلي بعد يمتكتوا شهادة بيلي قبل يقوليت صلاة الإبراهيمية pale sasa ndo ana simama kwa ajili ya shahada ya kwa ajili ya rakaa ya tatu wa hadha fi dhuhr wal asr wal maghrib wal isha wa in salla ala an nabi alayhi salatu was salam yani fi tashahud al awwal fa huwa afdalu li umum al hadith fi dhalik lakini kama ataleta salata ala an nabi tumeona pale pale katika zile rak'a mbili qala rahimahullah afdal ni bora vile vile li umum al ahadith kutokana na hadithi zenyewe zilizotajwa fi dhalika thumma yaqum kisha atasimama ai baada salat ala nabi sallallahu alayhi wasallam salat al ibrahimiyya. Kwa hiyo kama mtu ana fursa, na hii pia inaingia pale wewe umesoma paka ile shahada mbili, imamu bado hajainuka, tumeelewana? Leta salatu ibrahimia la bas, tumeelewana? Kwa hiyo ndo hapa na kutokana li amum li umum al ahadith zilipo kuja ile ila thalitha. Kwa hiyo mtu sasa nainuka katika ile rakaa ya tatu. Na maneno hapa faida ya Sheikh Ibn al-Qayyim amitaji anasema hapa thumma yaqumu ila thalika kisha anasimama kwa ajili ya rakaa ya tatu. Kuna faida hapa ndefu amitaji Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu as-salah. Adhanna naqifu hana au katika darasa la 10 tutaendelea katika somo la sala katika darasa lijalo. Naona muda umekwisha, hivi saa 2 na dakika 5 lakini inshallah katika darasa lijalo tutasoma kwa faida hapa nzuri sana ameitaja Sheikh Ibn al-Qayyim katika kitabu chake As-Sala, ambao tutaianzia hii faida kisha tutaendelea katika darasa la 10 katika sunna na sala. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi.